rzucam czar na ciebie. Jeden raz i nic nie powiem, tylko czar. Ten jeden raz rzucam czar na ciebie. Nic już nie zrobię, nie. Już nie powiem ci, nie powiem, nie dam się, nie, nie, nie dam się sprowokować. Kocham cię zbyt mocno, nie dam dojść do słowa głodnym emocjom. Wyjdziemy ze strefy cienia, nie tańcząc z przeszłością. A ogień przeznaczenia zapłonie miłością, więc rzucam czar na ciebie. Jeden raz i nie. Jeden raz, jeden raz.